your smile so warm and your cheek so soft. There is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight. Oh, oh, oh, oh. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And a laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're lovely and never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. En gelijk al commentaar over wat ik aan heb vanavond. The Letterman and The Way You Look Tonight. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 27 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond Berend Botcher over nieuwe coalitie in Zuid-Holland. Maritiem Festival bij Maritiem Museum Rotterdam. Een buurtkastje in Schiedamse Gorze, groot succes. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Welcome to your life. Where the Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Het perfecte jaar volgens Dinah Carroll. En daarvoor de versie van Jamie Cullum van Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. En dat is ook gelijk een mooi bruggetje naar ons eerste onderwerp, want dat gaat over politiek. Provinciepolitiek, wel te verstaan. Herman de Bruin. In Zuid-Holland is er een coalitieakkoord gesloten. Het heeft even geduurd, maar ik denk dat we er heel blij mee zijn. Aan de telefoon heb ik Berend Potje. Hij is gedeputeerde van Zuid-Holland namens GroenLinks. En verantwoordelijk ook voor dat coalitieakkoord, niet waar, Berend? Ja, gedeputeerde moet ik nog worden. Dus ik ben kandidaat gedeputeerde vooralsnog. Ik ben nu veranderd fractievoorzitter van GroenLinks. Ja, ja, maar dat gaat wel waarschijnlijk gebeuren. Want jullie moeten wel de provincie gaan besturen. Met alle mensen die daarbij betrokken zijn. Want het zijn 6 partijen, dacht ik, hè? Ja, 6 partijen en 5 fracties. Ja, jullie hebben een coalitieakkoord gepresenteerd. Elke dag beter. Ja. Nou, ik vond het niet spetterend. Je vond het akkoord niet spetterend? Nee, maar de titel. De titel. Denk je, Dat kan iedereen zeggen, elke dag beter, toch? Ja, dat klopt. Dat kan iedereen zeggen, maar niet iedereen gaat het ook waarmaken. En ons ambitie is om dat wel waar te maken, dat we Zuid-Holland elke dag beter gaan maken. Mm-hmm. En dat is ook juist de reden dat we voor die titel hebben gekozen, omdat eigenlijk alle partijen daar wel zich in kunnen vinden dat wij ambitie hebben met Zuid-Holland, dat we Zuid-Holland ook elke dag beter willen maken. Oké, nee, met ondertiteling wordt het toch wel duidelijker, denk ik. Het is goed dat je dat zegt. Maar ja, Zuid-Holland, jullie hebben een behoorlijk programma opgebouwd. Bijvoorbeeld, de woningbouw moet versneld worden. Dat moet overal in Nederland. Maar Zuid-Holland, zegt men altijd, is helemaal vol. Tenminste, de volste provincie van Nederland. Ja, we hebben dat maakt Zuid-Holland een heel boeiende provincie inderdaad. Dat, we hebben de meeste mensen per vierkante meter of kilometer, of hoe je het wil zien. Tegelijkertijd hebben we ook de meeste bedrijvigheid, de meeste CO2-uitstoot. Dat maakt het hoekeren met de ruimte, zoals dat heet. Hè. Dus voor elk stukje Zuid-Holland, daar wordt omgevochten, bij wijze van spreken. Yeah. En daarom is ook juist de rol van de provincie zo belangrijk, want die moet dan zorgen, die moet dat allemaal in goede banen leiden. Wij gaan er dus voor dat er voor iedere Zuid-Hollander ook echt een woning is. Een betaalbare woning en ook een energie-neutrale woning. Wat jullie ook gaan doen is, voor GroenLinks, dan zeg je veel huizen bouwen. Maar blijft er dan nog wel een snippertje groen over in de provincie? Ja, zeker. Want wij gaan die huizen vooral binnenstedelijk realiseren. Dat is ook duidelijk afgesproken, dat we niet in het groen gaan bouwen. Zodat we zoveel mogelijk vermijden. Je ziet dat bijvoorbeeld ook Den Haag en Rotterdam hebben. Die hebben ook ambitieuze programma's om ook binnen de steden daar ook veel bij te bouwen. En dat vergt wel wat creativiteit, denk ik. Want in die binnensteden is ook niet zoveel ruimte meer, toch? Of zeg je nou, daar is nog wel wat te doen als je het goed bekijkt? Nou, wat je ziet is dat vaak wordt gekozen voor de makkelijke oplossing. Hè? Dat is gewoon wat we dan in mooi Nederlands greenfield oplossingen noemen. Hè? Dus dat is gewoon een weide pakken en waar nog niks is. En dan kan je mooi dat helemaal inplannen. Terwijl in de stad moet je natuurlijk het iets beter inpassen in de bestaande omgeving. Dat maakt het voor de projectontwikkelaar vaak iets duurder om in de stad te bouwen. Maar er staat tegenover dat als je in de stad bouwt, dan heb je alle voorzieningen al. Dus dan hoef je geen nieuwe wegen aan te leggen. Dan heb je al openbaar vervoer. En dat maakt het dus eigenlijk voor de samenleving goedkoper om in de stad te bouwen. Die afwegingen die kan je dan tegen elkaar wegstrepen. En dan als je dan binnenstedelijk bouwt, en dan hou je ook meer ruimte juist buiten de stad over, waar mensen nog kunnen wandelen in het groen. Er is hoop werk aan de winkel. Het staat allemaal op papier. Maar ja, papier is geduldig, hè? En nou de uitwerking nog. Denken jullie dat te halen? Want de mensen hebben een hekel aan dingen die beloofd worden en die uiteindelijk niet uitgevoerd worden. Dat hebben we in de politiek al een paar keer meegemaakt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat is juist wat dat betreft, denk ik, dat we een hele goede coalitie hebben die juist aan de slag wil. Ik denk dat dat ook wel tekenend is, juist ook voor deze coalitie. We hebben het heel veel gehad over wat wij dan realisatiekracht noemen. En dat betekent dus inderdaad dat we juist zaken willen waarmaken. Dus misschien soms wat minder plannen maken en wat meer plannen uitvoeren. Als mensen iets van dat coalitieakkoord willen lezen, kan dat op de website van de provincie of bij jullie? Hoe moeten we dat doen? Ja. Allebei. Ik wens je er veel succes mee. Ik dank je wel voor het gesprek. En ook veel succes met de installatie tot gedeputeerde. Want die komt er toch wel aan, denk ik. Hè? Ja, dat is wel de hoop en de verwachting. Ja. Maar moet er nog gekozen worden of is het een gelopen race? Ja, er wordt gestemd. Dus provinciale staten hebben uiteindelijk het laatste woord erin. Mm. Maar het zou raar zijn als niet de voorgedragen gedeputeerde worden. Want, dank voor het gesprek en heel veel succes met het werk wat je gaat doen. Il vit sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi, Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.

En volgens hoorde je Philippe Laville, een Il Tap sur des Bambous. En Janis Ian natuurlijk, en The Other Side of the Sun. Zometeen een maritiem festival in Rotterdam. Maar eerst Easy With You van Bobby Whiteside. So unclear to me, girl. I'm surprised I'm here at all. Now mama hates to talk about it, and papa always leaves the room. Is this really all it is, girl? It's easy, easy with you. Superficial stories, I read a million seller paperbacks. No wonder why when we're alone, girl, we find it hard to relax. There ain't no way to talk about it without feeling like a fool. Is this really all there is, girl? It's easy, easy with you. I ain't believing that's all there is to do. You make it easy. Make it without you. Well, there was always Masters and Johnson, but it was ever out alone. I don't need their words today, girl. It's easy, easy. Bobby Whiteside was dat. Historische schepen, bijzondere gastschepen, techniek, workshops, kinderactiviteiten, rondvaarten en muziek. Kortom, een maritiem festival. Mariska de Vries. Het Maritiem Museum Rotterdam organiseert 2 weekenden lang een maritiem festival. Ik ga daarover praten met Monica Lundstroom. Mevrouw Lundstroom, wat gaat er precies gebeuren en welke weekenden zijn het? Het eerste weekend is 31 augustus en 1 september. En het tweede weekend is 7 en 8 september. En dat valt dan dus samen met de Wereldhavendagen. Dus we doen lekker 2 weekenden achter elkaar heel veel programmering. Met name in de haven van het museum. Als we naar het eerste weekend gaan, wat kan het publiek dan beleven? Ik begreep dat er een duurzame jacht onder andere aanwezig is. Ja, klopt. Duurzame jacht, ja, is aanwezig. Dat is de eerste jacht dat ooit volledig fossielvrij de wereld rondgezeild heeft. Aan boord kan men ook zelf proberen om energie op te wekken. Want zo is hij toch wel de wereld, Peter Hoefnagels, de wereld rondgezeild. Hoe heeft hij dat gedaan? Met zonnepanelen of op een andere manier? Met zonnepanelen, en hij heeft ook dynamos waar hij energie mee opwekt. Dus op allerlei manieren vaart hij fossielvrij. Om het zo maar te zeggen. Mensen kunnen ook een klein stukje meevaren 2 keer dat weekend per dag. Om te zien hoe werkt dat nou. Oké, okay. Er zijn nog meer schepen, ook een heel oud schip, begreep ik, uit de middeleeuwen? Ja, dat is de Kamper Kogge. Het is een replica inderdaad van een schip wat opgehaald is zoveel jaar geleden. Dat was het eerste Nederlandse zeevarende schip uit de middeleeuwen. Dus wat we eigenlijk willen laten zien is niet alleen maar duurzaamheid, maar ook innovatie van nu, maar innovatie van toen ook. Ja, u had het over meevaren. Daar kan ook meegevaren worden op een stoomsleper. Ja, en dan moet ik helaas vertellen dat ik vandaag te horen kreeg dat die boot op pech heeft. Ja, dat hebben we wel eens met de oude schepen. Ja. Vaart wel een historisch schip, maar dat zal een van de havendiensten zijn dat weekend. Dat is helaas zo met de oude schepen. Soms gaat het wat kapot. Het is een oud materiaal en nieuw materiaal is niet altijd voorhanden. Daarom hebben wij zelf een hele werkplaats waar we veel dingen zelf maken. Oké. Je kunt wel met de fluisterboot mee, hè? Ja, de waterbus die vaart door de binnenhaven, een soort maritiem district. Van Leeuwenhaven naar de Oude Haven, gewoon heel stilletjes. Het is heel leuk om je eigen stad van het water een keer te zien. Het echt even van de andere kant te bekijken. Ja, en jullie hebben ook speciaal een tocht voor de fotografie-liefhebbers. Wat houdt dat precies in? Dat is de Instacel-tour. Je hebt vaak Instacel-wandelingen. We hebben een fotograaf bij ons, Theo de Man. Die is heel actief op Instagram. En die nemen de mensen mee op een tocht met de fluisterboot. Langs de mooiste plekken in het maritiem district voor mooie fotografie. Zaterdag 7 en zondag 8 september, de Wereldse Havendagen. Dan is het natuurlijk heel erg druk in Rotterdam. Wat hebben jullie dan voor speciaals? Dan hebben we wederom een nieuw, de duurzaam jacht blijft. Dus daar gaat alles door. Maar we hebben een nieuw gastschip en dat is de Poolship de Morgenster. Dat is echt een prachtig schip. Zij varen vaak met groepen jongeren die denken na over duurzaamheid. En de jongeren zullen daar ook zijn het weekend om daarover na te vertellen. Ligt de haven vol met klassieke jachten, sleepboten, opduwers. Stoombaggermolen Friesland is aanwezig. Ook dan zijn er verschillende activiteiten waar je kan meedoen. Zijn striptekenaars, ze geeft een stripcursus. Er is een filosoof aanwezig, die laat je nadenken over maritieme gezegdes. Van, is dat op toepassing in je eigen leven? Dus heel veel te doen, maar misschien iets vluchtiger dan het eerste weekend, waar we echt meer tijd, echt uitgebreide workshops zijn. En het leuke tweede weekend is dat we net als Wereldhavendagen gewoon volledig gratis toegankelijk zijn dat weekend. Als mensen bijvoorbeeld met de fluisterboot mee willen of iets anders mee willen, ik neem aan dat ze van tevoren dan een kaartje moeten reserveren? Met de fluisterboot niet. Dat is gewoon ter plekke, stapt men aan boord en betaalt aan de kassa of aan de kapitein zelf. Maar die historische rondvaarten, die moet men wel van tevoren reserveren. En dat kan via maritiemmuseum.nl/tickets, dus in onze webshop. Van hoe laat tot hoe laat zijn jullie open deze twee weekenden? Het eerste weekend zijn de activiteiten, laten we zo zeggen, van 11 tot 5. En het tweede weekend zijn we allebei de dagen van 10 tot 5 open. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. Ik sprak met Monica Lundstroom van het Maritiem Museum Rotterdam. Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven, komt heel de stad tot leven. En hoor je meeuwen schreeuwen, je hebt steeds van haar gehouden. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant. Daar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar hand.

to another day. Sail away. Throw it over your shoulder, you may. Carry on. Eind jaren 70, Badfinger en Sail Away. En daarvoor Herman van Veen en Suzanne. Eten weggooien is zonde. En daarom bestaat er nu een buurtkastje. Herman de Bruin. Als je een persbericht krijgt, het buurtkastje in Schiedamse wijk De Gorzen is een groot succes. Is het al, welke wijk is dat dan, De Gorzen? Wat is een buurtkastje en waarom is het dan zo'n groot succes? Nou, dat zijn vragen die kan ik gaan stellen aan Mieke Wigmans en Martin Stolk, want die zijn in de studio aangeschoven voor uitleg over dat buurtkastje. Welkom allebei. Dank je. Buurtkastje, ja, vertel. Ja, leuk. Buurtkastje. Nou, ik zit veel op Facebook en alles. En toen zag ik ergens een berichtje voorbij komen in een of ander dorp in Nederland. Ik weet nog geen eens meer waar. En dan hadden ze zo'n klein kastje neergezet met spullen. Ja, wat gebruik je niet meer. Je hebt allemaal wel wat in je kast staan. Zet dat in dat buurtkastje. En laat andere buren meegenieten van wat jij niet meer wil gebruiken. Een soort voorraadkastje eigenlijk. Ja. Van overgebleven spullen. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Nou, alles van handzeep tot pakjes soep van de honing. Nou, noem het allemaal maar op. Maar die kan je toch wel zelf gebruiken? Die kan je zelf gebruiken, maar soms koop je iets en dan denk je, ja, ik heb hier niks aan. Oh, ik vind dit niet lekker. De ander zegt dan van, ik hou niet van vermicelli soep. Nee, bijvoorbeeld, precies. Hè, bijvoorbeeld. Ja, ja. Martin, jij zei het zo leuk over de bonus. De bonusaanbieding altijd. Ja. Bonusaanbieding. Hoe noemen ze dat ook? Dan krijg je er twee. Ja, die hamsterweek. Krijg je er twee of drie. En dan nemen we er twee mee. En dan staat die eerste. Oké, die gebruik ik dan wel. Maar die tweede die staat dan nog gewoon ergens in de kast. Of denken mensen van, nou ja, ik heb hem toch gratis. Ik kan hem net zo goed aan een ander geven die hem goed kan gebruiken. Dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook kunnen. Maar dat weten jullie niet. Nee. Wat de overwegingen zijn om het erin te zetten. Ik weet niet wat het gebeurt. En we zijn het gestart met een heel klein kastje. Ik had nog zo'n telefoonkastje staan met een deurtje. En ik denk, nou ja, zet daar. Zet maar neer. Ik zet maar er maar wat neer. Maar buiten? Nou, we hebben een soort halletje bij ons voordat je de stichting inloopt. Ja. En in het halletje staat dat kastje. En de stichting zit in een gebouw in De Gorzen, in Schiedam. En daar staat het dus. En daar staat het. Maar inmiddels is het kastje groter geworden. Ja, er moest een ander kastje komen. Ik zei tegen Martin, dat hele kastje groeit. Hij zegt, zo. Het werd helemaal volgezet door mensen met de duurste van de duurste spullen. En dat leuke was, Monique Rotteveel van de Raad, van Schiedam, van Lois, partij Lois, die stuurde ons een berichtje en die zei van, ik heb wel een leuk groot kastje voor jullie. Oké. Dus en dat gaan we dadelijk na 8 uur even ophalen bij Monique. Oh, die had het opgemerkt en die dacht van, daar kan ik ook wat mee doen. Het staat gewoon bij jullie in bij het clubhuis, bij het stichtingshuis? Nou, we hebben een pand op de Groenlaan 38A. Ja. En daar staat een halletje en dan van 10 tot 6 kunnen mensen daar spullen uithalen of inzetten. En dan zet je het weer binnen? Of en dan gaat een rolluik voor je. Een rolluik voor je. Want we willen geen ratten hebben of muizen. Dat zou ook nog zijn. Als het gewoon buiten staat, is dat natuurlijk niet de bedoeling. En het is ook allemaal goed verpakt wat erin zit. Ja, daar letten jullie ook wel op. Het is geen groente of fruit of alles. Dat willen we allemaal precies, niet. Nee. Allemaal en geen alcohol. Van de week stonden er 5 flessen wijn. Ik denk, nou, die gozer moet ook geen alcoholisme krijgen. Dus je houdt wel geen bij. Geen alcohol, dat haal ik gelijk weg. Ja. En je hebt niet van die regels van dit mag niet, dat mag niet. Je houdt het gewoon zelf in de gaten. Ja. Nou, ik kreeg toevallig vanmorgen een berichtje van iemand, een moeder met 4 kinderen, die het heel zwaar heeft. En mevrouw, mag ik daar? Ja, tuurlijk, daar staat het kastje voor. Ja. Dus ga lekker kijken wat je nodig hebt. Mensen zijn ook heel bedeesd soms om te... Ja, ik zou ook niet zomaar uit een kastje gaan pakken, denk ik. Hoewel, met boeken gebeurt het ook, hè? Ja. Kijk, en als zo'n mevrouw me dan vraagt van, ik heb 4 kinderen, mag ik wat halen? Ja, tuurlijk, daar staat het kastje ook voor. Maar dat is niet het uitgangspunt. Het gaat om vraag en aanbod. Ja, sommige mensen wat over en andere mensen komen net iets tekort. Ja. Nou, en eten weggooien is zonde. We weten wat het buurtkastje is in de Schiedamse wijk De Gorzen. Mieke Wichmans en Martin Stolk, zij vertelden erover namens de stichting JNS-projecten. Want daar is het bij betrokken. Hè? Ja. Ja, project van JNS-projecten. Ja, zeker. En er zijn er veel meer. Maar dan moeten mensen maar even op de website kijken als ze wat willen weten. De website is? jsprojecten.nl. jsprojecten.nl. En dan kom je alles te weten. Dankjewel. Tweede kastje komt eraan? Ja. Nou. Ja, want ik heb alweer een ander idee. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen, als het nog kan hoor. Ja. Er zijn heel veel kinderen in de wijk die houden van knutselen. Wij hebben heel veel knutselmateriaal, van armbandjes maken tot de mooiste kaarten. Noem het allemaal maar op. Dus er komt een knutselkast aan. Het gaat gewoon door in De Gorzen in Schiedam. Laten dat we elkaar blij maken. Zo is dat. Ja, dat lijkt me een goede uitgangspositie. Ja. Nogmaals dank. She found the records lying underneath the bed, all the songs she used to sing, all the songs she used to play, all those words, those melodies, and the promise of some kind of love, and the promise of some kind of love. When we lose what we love, don't think anything will ever taste the same. When we lose what we love, don't think anything will ever feel as good again. Now I know how much the anger, however much the pain, destroy only enough that enough still remains. Some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind. Songs hadn't changed, every note just the same, but when she played them once again, all those words, those melodies, like better days passed and gone, leaving her behind with a promise of some kind of love, with a promise of some kind of love. When we lose what we love, don't think anything will ever taste the same. When we lose what we love, don't think anything will ever feel as good again. Now I know how much the anger, however much the pain, destroy only enough that enough still remains. Some kind of some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind of back in that place and straightened her dress and wiped her face. She closed and locked the door, left them lying on the floor, and she sang. Some kind of love, some kind of love. Some kind of love, some kind of love. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. Thank you.